حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بعض مدرسین مدنی قافلوں میں سفر اور ہفتے بعد اجتماع میں شرکت کی درخواست کو دباؤ تصور کرتے ہیں، برائے کرم اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ، جو دعوت اسلامی والا ہو وہ دباؤ تو نہیں سمجھے گا، اس کو انعام سمجھے گا۔ تو صرف وہی دباؤ محسوس کرتے ہیں جو ہرائی ماما تو باندھ لیتے، لیکن بیچارے وہ دعوت اسلامی کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے۔ ان کو اتنا بھی بیچاروں کو شاید نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ یہ مدارس جو ہے نا یہ سب دعوت اسلامی کی برکت سے ہے۔ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو اتنے مدارس کہاں ہوتے، اتنے ہرے اماموں کی بہاریں اور اتنے ہرے اماموں والے طلباء، اور خدا آپ کے سر پہ ہرا امامہ کون باندھتا؟ دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ تو اس دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے کہ سفر دعوت اسلامی کو بڑھانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو آپ کے مدارس پڑھیں گے، خود آپ کی اپنی نوکریوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ اب دعوت اسلامی کا کام اگر لوز ہو گیا فنڈ میں بھی کمی آئے گی، مجلسوں کی توجہ بھی کم ہو جائے گی، تو خود آپ کی نوکریاں بھی تو خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس میں تو آپ کا اپنا تحفظ ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اس کو بوجھ مت سمجھیے۔ دعوت اسلامی والے بن جائیں گے، دعوت اسلامی والے بن جائیں گے تو یہ پھول معلوم ہوگا مدنی قافلے کا سفر۔ تو جو دعوت اسلامی والے ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور جو نہیں ہے یعنی بوجھ سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہوا کہ وہ نہیں ہے، تو وہ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں۔ بھلے ہرا امام آپ نے پہلے باندھ لیا ہے، آپ آ جائیں اور دعوت اسلامی والے بن کر دیکھیں آپ کو کتنا سرور آتا ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جس کو تجھے پیار آئے۔